To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 lutego, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kilkadziesiąt tysięcy wiz cofnięto w Stanach Zjednoczonych po wprowadzeniu dekretu prezydenta Trumpa. Wiemy już, z kim spotka się w Warszawie kanclerz Niemiec i o czym będzie rozmawiać. Unia Europejska i Urząd Lotnictwa Cywilnego pracują nad zaostrzeniem przepisów dotyczących dronów. Stany Zjednoczone anulowały kilkadziesiąt tysięcy wiz obcokrajowcom. To następstwo rozporządzenia prezydenta Donalda Trumpa o wstrzymaniu imigracji z 7 krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Marek Wałkuski. Podczas posiedzenia sądu w Aleksandrii, który rozpatruje skargę na dekret Donalda Trumpa, rząd Stanów Zjednoczonych przekazał informację o anulowaniu 100 tysięcy amerykańskich wiz. Później Departament Stanu skorygował te dane, informując, że anulowano 60 tysięcy wiz. Wyjaśniono, że podana pierwotnie liczba zawierała wizy, które wygasły wcześniej, oraz wizy dyplomatyczne. Amerykańskie władze zapewniają, że wydawanie wiz zostanie wznowione po zaostrzeniu systemu weryfikacji osób ubiegających się o nie. Przeciwnicy dekretu Donalda Trumpa twierdzą jednak, że celem nowego prezydenta jest znaczne zredukowanie liczby uchodźców i imigrantów, szczególnie z krajów muzułmańskich. Wydany przed tygodniem dekret prezydenta Donalda Trumpa wstrzymuje na 4 miesiące program przyjmowania uchodźców przez Stany Zjednoczone. Przewiduje on także wstrzymanie na 90 dni wpuszczania do USA wszystkich przybyszów z 7 krajów zamieszkałych w większości przez muzułmanów, które amerykański rząd uznał za ośrodki terroryzmu. W kilku sądach federalnych toczą się w tej chwili postępowania w sprawie zgodności dekretu z konstytucją. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kanclerz Niemiec Angela Merkel podczas wizyty w Warszawie 7 lutego spotka się z premier Beatą Szydło i prezydentem Andrzejem Dudą, z którymi będzie rozmawiać m.in. o sprawach związanych z polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa, informuje pełniąca obowiązki rzeczniczki niemieckiego rządu Ulrike Demmer. Podkreśla, że kanclerz Merkel w rozmowach z prezydentem i premier poruszy tematy takie jak stosunki polsko-niemieckie, aktualne kwestie polityczne w Europie, a także sprawy związane z polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa. W planie wizyty niemieckiej kanclerz przewidziane jest ponadto spotkanie z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Planowane są także rozmowy Merkel z przewodniczącymi PO i PSL-u Grzegorzem Schetyną i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, którzy, jak zaznaczono w komunikacie, należą do Europejskiej Partii Ludowej, tej samej, do której należy partia CDU, niemiecki kanclerz. Angela Merkel spotka się w Warszawie również z przedstawicielami mniejszości niemieckiej. Drony pod ścisłym nadzorem. Unia Europejska i Urząd Lotnictwa Cywilnego pracują nad zaostrzeniem przepisów dotyczących bezzałogowców. To konieczne, bo czeka nas rewolucja podobna do tej, która 20 lat temu dotknęła rynek telekomunikacyjny. Pojawiły się komórki i wszystko się zmieniło, mówi Piotr Samson, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. I tutaj może być tak, że wprowadzenie dronów może zrewolucjonizować cały system logistyczny tego, jak firmy przemieszczają towary z punktu A do punktu B. I dron poleciał do góry. Widzicie? Czy to jest ten czas, żeby o tym rozmawiać? O zasadach ruchu, o kodeksie ruchu? Tak. Profesor Anna Konert, szefowa Instytutu Prawa Lotniczego i Kosmicznego Uczelni Łazarskiego. Z Woli na Pragę przewozimy, nie wiem, kwiaty czy cokolwiek innego, czy pizzę. Tego typu regulacje będą. Natomiast, żeby zwykły Kowalski użył drona z Woli na Pragę, trochę na to jeszcze za wcześnie. Rola Urzędu i Prawa Lotniczego powinna być taka, aby zagwarantować bezpieczeństwo, wspierać to, ale nie ograniczać tego. Dobrym przykładem mogą być Stany Zjednoczone. Wojciech Skorupiński z serwisu Dronlandia.pl. Federalna Agencja Awiacji zobowiązuje operatorów do rejestracji drona, więc jeżeli będzie jakiś incydent z jego udziałem, no to po numerze będziemy mogli łatwo dojść do właściciela i najczęściej pewnie też operatora danego drona. Już dzisiaj od operatorów dronów komercyjnych wymaga się tak zwanego świadectwa kwalifikacji, które jest swoistym prawem jazdy. Brakuje jednak ścisłych regulacji dotyczących sposobu użytkowania dronów, także w przestrzeni miejskiej. Lekarze biją na alarm, ostrzegają, że w 2030 roku w Polsce zachoruje na raka 200 tysięcy osób. Każdego roku w Polsce wykrywanych jest 160 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. Blisko 100 tysięcy chorych na nie umiera. Jutro z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem środki onkologiczne organizują Dzień Drzwi Otwartych. Barbara Kula. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podkreśla, że badania profilaktyczne ratują życie. Mam nadzieję, że część osób skorzysta w sobotę, a część po prostu uświadomi sobie, że badania cytologiczne, badania mamograficzne, badanie kolonoskopowe i tak grubego to nic strasznego, a można po prostu zapewnić sobie jeszcze długie lata życia, ponieważ nowotwory wykryte w ten sposób są w większości wyleczalne. Profesor Jan Walewski, dyrektor Warszawskiego Centrum Onkologii, mówi, że pracownicy Instytutu będą dostępni w godzinach od 9 do 14. Zapraszamy, ponieważ jest możliwość wykonania szeregu badań diagnostycznych, ginekolog, kolonoskopia, badania radiologiczne. Listę placówek, które organizują Dzień Drzwi Otwartych, można znaleźć na stronie Polskiej Unii Onkologii. Barbara Góra, Polskie Radio. I na koniec podróż po historii muzyki żydowskiej. Warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN otwarto wystawę zatytułowaną Szafa grająca, żydowskie stulecie na winylu i szelaku. Jolanta Gumula, dyrektor programowy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Na wystawie na pewno można zobaczyć setki okładek, płyt winylowych i szelakowych, gramofony wypożyczone od kolekcjonerów. Tamara Sztyma, jestem kuratorką wystawy Szafa grająca, żydowskie stulecie na szelaku i winylu. Urokliwym punktem tej wystawy jest szafa grająca z lat 50. wyprodukowana w Stanach Zjednoczonych. Możemy posłuchać piosenek Lou Reeda, Boba Dylana, Barbry Streisand. Kajetan Prochyra, koordynator sceny muzycznej Muzeum POLIN. Początkami muzyki żydowskiej na płytach jest muzyka kantoralna. Dwudziestolecie międzywojenne to jest czas rozkwitu żydowskich kabaretów i żydowskich teatrów muzycznych. Autorzy, którzy pisali szlagiery, Petersburski, Wars, Andrzej Włast, tych bohaterów przywołujemy. Tu można miło spędzić czas i spojrzeć na to, jak brzmi żydowskie stulecie na winylu i szelaku. Wystawa w Muzeum POLIN będzie otwarta do 29 maja, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro zachmurzenie duże lub całkowite, słabopady deszczu lub mrzawki, także marznące. Na wschodzie kraju oraz w górach ma pruszyć śnieg. Przez długi czas będą utrzymywały się gęste mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. W Suwałkach minus 2 stopnie, w Warszawie 0, we Wrocławiu i Gdańsku plus 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. 32 million people listening in on radio. 32 miliony ludzi słuchały Wojny Światów Orsona Wellesa przez radio. A potem ponad 100 lat później, w roku 2050, wybuchła nowa wojna światowa. Kosmiczna. Wojna Światów 2050. Małgorzaty Żerwę i Davida Zejmajrowica. Muzyka Dominik Maldoni. Występują Danuta Stenka oraz Andrzej Mastalerz. To w niedzielę o 21:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Lamenty i odmęty. Best I can do. I'm fixing. Witam w programie Lamenty i Odmęty, w skrócie LIO, jak co piątek, Monika Brodka. Chociaż stało się tak niefortunnie, że w zeszłym tygodniu nie słyszeliśmy się, przepłakałam cały tydzień w związku z tym i wracamy w tym tygodniu, nadrabiamy zaległości, mianowicie po dniu babci był również dzień dziadka i w związku z tym dzisiejsza audycja będzie poświęcona starszym panom, szpakowatym, bardzo przystojnym, super utalentowanym, takim jak na przykład David Byrne, którego wysłuchaliśmy przed chwilą. A teraz muszę przyznać, że życzyłabym sobie, gdyby to tylko było możliwe, takiego dziadka jak Paul McCartney i Michael Jackson. Only Paul Simon i Art Garfunkel to kolejny fantastyczny męski duet w dzisiejszej audycji. To będzie utwór, który jest soundtrackiem do filmu Absolvent, jednego z moich ulubionych filmów. Niedługo pojawi się też audycja filmowa w Lamentach i Odmętach, ale nie o tym, nie o tym. Wysłuchajmy tego fantastycznego utworu. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, a deep forest green, parsley, sage, rosemary, and thyme, and snow crested crown, without no sleep or night, a worker's the child of a mountain, she'll be a true love of mine. Strands and polishes a gun, and she'll be a true love of mine. Tell her to weep in a sickle of blazing in scarlet battalion. Parsley, sage, rosemary, and thyme. Sage, rosemary. suits, dress, and polishes a gun. She'll be a true love of mine. Tell her to leap in a sickle hill of blazing in scarlet battalion. Parsley's angels, Mary and Gerald. Kolejny na mojej liście jest Davy Graham, po polsku nazwałby się po prostu Graham i jest to dziadek na smutno, brytyjski muzyk folkowy, który zaśpiewa nam balladę o smutnym młodym mężczyźnie. Glasses full of rye. All the news is bad again. Kiss your dreams goodbye. All the sad young men sitting in the bars, knowing neon nights, missing all the stars. All the sad young men drifting through the town, drinking up the night and trying not to drown. All the sad young men singing in the cold, trying to forget that they're growing old. All the sad young men choking on their youth. Let your gentle light guide them home again. All the sad young men. Thank you. wake up and end the day thinking of you. Thinking of you. Oh, why does it do this to me? Is it such bliss to be thinking of you? And when I fall asleep at night, it seems you just tiptoe into all my dreams. So since I've begun thinking of you. Why is it I spend the day, wake up and end the day thinking of you? Such bliss to be thinking of you. And when I fall asleep at night, it seems you just tiptoe into all my dreams. So since I've begun thinking of you. Don Cherry w utworze Thinking of You. To jest chyba taka najbardziej idealna zimowa muzyka. Dla mnie przynajmniej czuję się mocno otulona i rozgrzana jakoś wewnętrznie tym utworem. A teraz będzie dziadek chyba z najdłuższą dyskografią w dzisiejszym programie. Sprawdzając utwór, który zaraz zagramy, płytę, z którego ten utwór pochodzi, okazuje się, drodzy państwo, że była to, uwaga, 87. płyta tego artysty i ostatnia wydana przed jego śmiercią, Johnny Cash. Jest to album z coverami w dużej mierze, wyprodukowany przez Ricka Rubina, legendarnego producenta, a chórki Johnemu śpiewają m.in. Fiona Apple i Nick Cave tutaj w utworze Depeche Mode Personal Jesus w wykonaniu Johnny'ego Casha. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver.

Czasami z rozrzewnieniem wspominam mojego dziadka Jana, który bardzo lubił leżeć na tapczanie. Tutaj słowo tapczan specjalnie dla mojej menadżerki, która bardzo nie lubi słowa tapczan, ja uwielbiam. Leżał na tapczanie, oglądał obrady Sejmu w telewizji, ucinał sobie drzemkę, a ja w tym czasie podchodziłam do jego głowy i zaplatałam mu warkocze na jego siwych włosach. Dziadek Jan lubił też wrzucać kostki chleba do rosołu, które rozmaczały się w tym rosole. To było bardzo, bardzo, bardzo dziwne. Nigdy tego nie rozumiałam, bo to, ten chleb zupełnie zmieniał smak tego rosołu. On już nie smakował tak samo. Miał różne swoje dziwnostki, ale był wspaniałym mężczyzną. Teraz zagramy Jacques'a Brela w piosence Marik, która jest, wydaje mi się, dosyć ciekawą pozycją i rarytasem, ponieważ jest w wersji flamandzkiej. Wydawało mi się, że nie ma mniej śpiewnego języka niż polski, ale, drodzy państwo, jest i jest to flamandzki. Ai, Marieke, Marieke, ik hield van jou. Tussen de torens van Bruggen en Gent. Ai, Marieke, Marieke, de tijd gaat gauw. Tussen de torens van Bruggen en Gent. Zonder liefde, warme liefde, waait de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En schuurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderen land. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht. Grijs als de torens van Bruggen en Gent. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht. Zij weent met mij van Brugge tot Gent. Zonder liefde, warme liefde, waai de wind, de stomme wind. Zonder liefde, warme liefde, wind de zee, de grijze zee. Zonder liefde, warme liefde, leidt het licht, het donker licht. En scheurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Ai, Marieke, Marieke, de Vlaamse lucht, voor zij te zwaar. Van Brugge tot Gent. Ai, Marieke, Marieke, op onze jeugd. Waar zo van hield, van Brugge tot Gent. Zonder liefde, warme liefde, lacht de duivel, de zwarte duivel. Zonder liefde, warme liefde, brandt mijn hart, mijn oude aarde. Zonder liefde, warme liefde, sterft de zomer, de droeve zomer. En scheurt het zand over mijn land, mijn platteland, mijn Vlaanderenland. Marieke, Marieke, breng terug die tijd, die mooie tijd van Bruggen en Gent. Ai, Marieke, Marieke, breng terug die tijd van onze liefde in Bruggen en Gent. Ai, Marieke, Marieke, als de avond spreidt, dan lokken mij van Bruggen tot Gent. Ai, Marieke, Marieke, met armen wijd, de diepe vijvers van Bruggen en Gent, van Bruggen en Gent, van Bruggen en Gent, van Bruggen en Gent, van Bruggen en Gent. O, to może być moje postanowienie na 2017, jak będę chciała komuś tak siarczyście dopiec, to nauczę się kilku słów po flamandzku. Teraz będzie zespół The Doors i tak właśnie się zastanawiałam, czy powinien się znaleźć na tej liście, bo wokalista, który znalazł się w klubie 27, no daleko mu było do dziadkowego wieku. Tak czy inaczej, ja zespół The Doors lubię, kojarzy mi się z latami 70. Wcale nie trąci myszką, więc sobie posłuchamy. The Doors, LA Woman. or did another lost angel? City of night, city of night, city of night, city of night. Sadness. Pozostajemy w Los Angeles, gdzie urodził się nasz kolejny dziadek, można tak powiedzieć, czyli Harold Budd, król muzyki ambientowej. I na pewno z Haroldem można by było udać się na medytację i zagram teraz utwór, żeby wyciszyć tutaj atmosferę, wasze nastroje, żeby żaden dziadek nie zszedł tutaj na zawał, słuchając mojej audycji, więc zagramy Harolda Budda. Budzimy się z tego letargu, bo to już koniec audycji, drodzy państwo. Ja jeszcze przypomniałam sobie, że mój dziadek Jan grał na trąbce. W sumie to być może te geny muzyczne jakoś przepłynęły do mnie od dziadka Jana, bo moja mama grała na skrzypcach później. Może jakoś tak to było. W każdym razie bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie dzisiejszej audycji. Pożegnam się teraz utworem zespołu The Smiths, czyli nasz dziadek w wersji vegan. Jeżeli myślicie państwo, że kiedykolwiek zjedlibyście tak zwanego schabowego z Morrisseyem, to jest niemożliwe, to się nie odbędzie nigdy. Za to teraz będzie utwór o śmierci tancerza disco na parkiecie. Do usłyszenia. Monika Brodka, pozdrawiam. Death of a disco dancer. Well, it happens a lot round here. And if you think peace is a common goal, that goes to show how little you know. Disco dancer, well, I'd rather not get involved. I never talk to my neighbor, I'd rather not get involved. I Autopromocja. Żyła w plastusiowym świecie, wszędzie chodząc z plastelinowym stworkiem, który za nią mówił. Laureatka Orderu Uśmiechu, sama po bardzo ciężkich przejściach. Maria Kownacka, bohaterka najnowszej biografii, której autorką jest nasz gość, Olga Schmidt. Sobota, godzina 15:00.